یا پتی ہم کی چکم بیان ہوشی فحل یو لگو پتنشی تباہ بولے اسو تل اوم الفاسقون مگر خلق فاسقان سور حضر مدنی صورت تے مصحف عثمانی کی وصل بستم او ترتیب نزولی کی پینزہ نبی پچان گئے دسور حدید نرستو او دسور رات اروان دنا دل لے عربت او تعلق کی ماقبل سردارے چڑوان دی صورتونو کی زیادت تر توحید بیان شد باری خود پر پسید پدید صورت کے حکم دی جہاد ذکر کی کہ کم خلق دی توحید پلار کے رکاوٹ تھی او دی انادیان او زدیان مدہ اغیر خلاف کے ساتھ بکار دے نفرے کی حکم دا قتال او دا جہاد او بیاور پسی ربت داتی ہی گئی جب سورہ فتح کی وعدد فتح وعدد نصرت او بیاور پسی سورہ فتح امور انتظامیہ دا پارا دا داخلی انتظام او دا اتفاق خلاصل ابتدا کی تخویف او بشارت اور کیا حکم دا قتال اور سرور سر ترغیبات اور تسلی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھا اور کیا بیان دے علت قتال یہ قتال خود پار رہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ دے اعلان کلمۃ اللہ دے پار او بیا پر شکایت تو منافقان نہ زواجر او تقریبات او دار کی تذید من دنیا بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا آكسان جو كفر کرده ودو عن سبيل الله او بن قريدي خلق الراد دين الله تعالى اضل اعمالهم برباد قريدي الله تعالى اعمال جدئي اضل اعمالهم ابطل الله اعمالهم برباد قريدي الله تعالى اعمال حسن الله كفاره تخفیف والقصی بشارت والذین آمنوا آکسان چیمان روڑتے وعملوا الصالحات او قریدنے کئے وآمنوا او ایمان روڑتے بما پا کتاب باندی نزل على محمد چنازل کرشودے پا محمد علیہ السلام باندی وهو الحق من ربهم او ذات حد کے جہد کتاب دے من ربهم تجانبات رب دوینا نکفر عنهم سیئاتهم دو ازال کرتا اللہ تعالی تدینا سیئاتهم دو گناہنو دو دوی و اصلح بالهم او ازلائی کرتا دو حال دو دوی ورپسی پا طریقی دو لفظ نشر مرتب بانی دو ما قبل لفر اللہ ذکر کی دو اللہ تعالی پنیز بانی دو کفار و اعمال برباد دی ولی او دا اللہ تعالیٰ کنیز باندی دا مومنان و اعمال سیدی او قابل اعتماد دی او هغه مصبر دي نتیجه به ورکوي. دا ولي نو د کفارو اعمال څه کوي چې دی د باطل پسې لګېدلي. چې کوم د باطل تابع دی نو دا هغه عقل دی. او مؤمنانو ته به بنده ځکه مېدا لېږي چې دی حق پسې لګېدلي او حق هغه ثبوت ته ورسي. نو د دی هغه بربادېږي نه بلکې د هغې اجر ثابتېږي. ځکه حقیقت حقیقت دی او غیر حقیقت غیر حقیقت. ذالکا دا مذکور شکره ذالکا دا بطلان دا آمال او ذکا ثبوت دا آمال کره. نداولی بی ان اللذین کفرو بیسکا آکسان چی کفر کرده اتقل باطلا تیتا بداری کرده دا باطل نفا اذر اللہ آمالهم وان الذين امنوا وبيتك اكثر حساب داري كدا الحق دهت من ربهم تجانب رب دينا فالا درت كيا نكفر عنهم سيئات واصلح بالهم كذلك يضرب الله دارك بيان الله ترى الناس تبار الخلق هم قوم نمنيد دي امثالهم اي امثال اعمالهم اغنموني او مثالون دا اعمال دوي افتاق عمل دا او دا نور عمل دا سر ورقضي حكم دا كثار نفات زيدا شرط وطلوبة اذا كان الامر كذلك کله چې معاملې دغه نه دي یعنی کافر هغه چې اتباع کوي د باطل د باطل د تبعیت لپاره لګیا دی او مؤمن هغه د حق د تبعیت لپاره لګیا دی. نو لا بودی د سنا د کتال د کفارو پر دغه تاسو مقابله راځي دا ټکراو به راځي ځکه دا غي موقف ځکه نه تاسو موقف ځانلی اي موقف ته باطل مضبوطوي او تاسو موقف ته حق مضبوطوي تکراو برادي فدا نسيتم الذين فكرت ملاو شي تاسو د اکسان سره کفرو چې کفر کړل دي نو ملاو شي وسره کې تعالی فضل پر رقابين پر وهل دي از رقابې د شټرو نعمل حدث سے وجوباً فضرب الرقاب اضربوا آناقهم ضرباً اضربوا رقابهم ضرباً حيث سو سجنة دي فوهر سراء نما هذا شوجنا جي حتى تردفر اذا اصحنتموهم جتازهم ريزيو كي ددائي سراء نفشد الوساقا نبيا مضبوطي كي الوساق غطو لرا فشدوا وثاقهم نبيا مضبوطي كي غوطي لدي مضبوطي كي حدوي فا اول وحلت كي كيبيان مجولا وي فا اول وحلت كي روح او دبدبه دي اسلام قائمه وي لك سيوان تيرشو ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثن في الارض اذا كان يانو جوړو حکم دا مؤخر دی د اسلام په ارض نه فَإِمَّا مَنَّنْ نَبْيَا إِحْسَانْ كَوَيْتَاسُ مَنَّنْ فَإِحْسَانْ سَرَا بَادُو رُسُدُ دِينَا وَإِمَّا كَانْ أَوْ يَا سِدْيَ وَرْكَوَيْتَاسُ فَفِدْيَ سَرَا أَوْ يَا سِدْيَ أَفْلَيْتَاسُ فِفِدْيَ سَرَا مَنَّنْ أَوْ فِدَاءً دَا دُرِ مُتْلَسِ فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّنْ وَإِمَّا تَفْدُونَ فِدَاءً د من او د احسان مراد من دل استرقاق ته فاما منن بعد دل استرقاق و ذمتي بیا که احسان کوي نو احسان کول شي په طریقې د استرقاق باندې چې غلامان ته نه جوړ کړي او یا چې کوم نه خپل رعیت وګرځوي زمیان نه جوړ کړي په دار الاسلام کې د رهایش حق وتور کړي احسان ده په دې ډول صورتونو کې هغه کافر کې دي هغه به د قتل نه بخلاص شي یا به غلام وګرځي نو ژوندی به وي او یا به جنې وګرځي نو ژوندی به وي و اما فداء و اما صد فداء و اما صدون فداء اي بأسارى المسلمين او یا تاسو فدیا غوښتئ چې فدیا غوښتو سره په بدله د قیدیان او د مؤمنانو کې د کفار قیدیان آزادوي او خپل مسلمانان قیدیان کې راخلاصوي د قیدیان په تاسو سره راغلي د قیدیان د مؤمن هغه څخه تللي دا هغه قیدیان پرې دی او دغه په یو کې خپل قیدیان هغه آزادوي مبادله وسره کوي تبادله وسره کوي قیدیان او دا عمل جاری کا تای حتی تزع الحرب اوزارها کتے پوری چکیگ دی جنگ اوزارها اسلحیق پلی اوزار پل آلات پل دا حرب نمرات اہل حرب دی ذالک الامر ذالک معاملہ و مسئلہ او حکم در کرے ورپسی حکمت و مشروعیت و قتال اگر ابتلا ده مسلمانان امتحان ده ده بازو کو بازو بانی اللہ جل جلالو قدیبان امقادرو چه ده فل دین ده دشمنان ده اکتا ده شانتی انتقام غصره د سره سره مسلمانان په څنګهرونو کې هغه نوې مخامخ شوی و ځکه چې الله تعالی خپل دا کړی دی خدا ته نه کوي ولې نه کوي امتحان مقصود دی چې د مخلص او د غیر مخلص د قربانای والا او د غیر کونه د جانبا او د غیر جانبا پته ولې نو د دې وجنه کې تعالی لازم کړی ورنه الله تعالی د خپل دین دشمنان دغه شانتي په بار کولی شي ولو يشاء الله او كشرتا غسل الله ترى اهلاك اهلاك الكفار لن تصرهم خامقا انتقام به اغسط ودوينا بدون قتال المسلمين ولكن ليبلوا لدى فرات امتحانك بعضكم دباد ساسو ببعض فبعضوا باني والذين قتلوا آكسان شهيدان كلشوي في سبيلاه فلار دلالة تلاكي فلن يذل اعمالهم پس برباد بن کے اللہ تعالی اعمال بدوی لذا ترغیب علی القتال او بشارت سے تو فرد شہداء اللہ تعالی دے اعمال نہ ضائع کرے يهديهم يقينا مضبوط بكي الله تعالى دوي لرا ويصلح بالهم او كي الله تعالى تجرون دوي بهداية استقامت دي الله تعالى وطا يوما في يوما استقامت بركي او ياد مراد هداية تلار في جنة دي سيهديهم الى طریق الجنت راہنمائی کو کہ اللہ تعالی دار جنت کا تغبو توخی و یصلح بالهم او اصلاحو که اللہ تعالی بالهم تدری اصنگا اصلاح فدین بانی بلکل مطمئن کی او یادا اصلاح بلکل پا عجل او قواب بانی مطمئن کی انتیئی خوشحال بشید جنت و مضوع بانی و یدخلهم الجنت او داخل بکی اللہ تعالی دوی دراکتا عرفها لهم چی تیار کرده دوی دپارا عرفها لهم حیئها چی تیار کرده دوی دپارا ورپسی بیا حال لمومنان او ترغیب الالکتاز چیزا اللہ تعالیٰ دلیم امداد کوئی اللہ برساو سے امداد کئی یا ایوہ الذین آمنوا اے کسانو چیمان روڑ دے انسانسر اللہ کچرسو امداد کوئی دلیم دا اللہ تعالیٰ ینسرکم نو امداد بکی اللہ تعالیٰ ساسو ویثبت اقدامکم او مضبطی باق پیساسو وَلَّكَ فَرُوْحَا قَسَانْ جِكُو فَرِكَرَدِهِ فَتَعْفَلْ لَهُمْ فَسْحَلَا قَتَّيْتُ دُوِي دُبَارَ وَأَظَلَّ أَعْمَالَهُمْ او برباد کردی اللہ ترہ آمال دوی دولی ذَلِكَ دَذِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ چِدَيْبَتْ گَنْدَدِهِ مَاهَا كِتَابْ أَنْزَلَ اللَّهُ چِنَاسِ الْقَلَدِ اللَّهَ تَرَى فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ فَسْحَلَا كَرِدِ اللَّهَ تَرَى آمَال دُوِي داد اخضائی دے کتاب دشمنان دی اللہ جل جلالہ دوی آمال برباد کردی ورقصی تقویم افرم یسیرو آیاتین دیگر زیدری سل ارضی بزمکتی فینظرو چدی کتلوی کیف کان عاقبت اللذین یو انجاب دا آکسانو من قبلهم سفقوات دوی ندی دمر اللہ علیہم حلاکت رو سرے اللہ صلاح قدوی باندی وللذین او دفاردکا سرانو امثالو امثال او نمونیدی دا حلاکت امثال غاتی ها زمیر عاقبت تراجی رئی فینظرو کیف کان عاقبت اللذین من قبلهم بلا نمونید دلک عاقبت چاہتا یو قسم سزا ملی او شویدہ چاہتا بل قسم سزا ملی اللہ ترا وقتاً سو وقتاً کفار اغطر باکری دی داولی زکاة رضی خبری رگی کہ اللہ جل جلالہ دے مسلمانان متولی دے اللہ تعالی دے مسلمانان ناصر او مددگار دے او دے کافرانو دے پارا مددگار نشتے دے ذالکا تازکا بی ان اللہ جبیشک اللہ تعالی مولا اللذین ناصر او معاون دے کسانو آمنو چیمتاک چی ایمان روڑ دے وان الكافرين او بسکا کافران چلی لا مولا لهم نشتره مددگار او مواد دوی دپارا دا بیا ترغیب کلن کتال مسلمانانو بے حسنی کی گئی ما ساسو معاون او مددگار او مطلع ترا دے او کفار و سردہ سے مددگار نشتره وقتی بشارت اخروی دے ان الله بيشك الله تعالى جده يدخل الذين امنوا داخل بكي اكسان لراكي مان لوري وعملوا الصالحات وكليني كي شرط بيدا سنكي جنات جنتن تا تجري جبئي بيبا من تحتها لاندي دبنگلو داغينا نهرنا لجسوك دا مزي غواري او دا كامياجي غواري لذا دين دا پارا محنت بكي او دا دين دا پارا مجاهدة بكي وارفضي تفريشو خنبي والذين كفروا آتسان شكفر کرده يتمتعونا دين فحاصره في دنیا كي ويأكلونا قرات كي كما تأكل الانعام لك سرنگ چقرات كي ساروی دا غير زندگه بل سمتد ده اقل و شرب دين دفل سمتد اقل و شرب بردول ده او حران كي ده انسان جن اغري الوجد ده صرف قرات او سلات نا بلکہ ہر جرلو پی جندل او دا اللہ تعالیٰ قرب او معرفت حاصل ہوئے والنار مسول لهم او اوچ دے ٹھکانا دیا ورپسی تفریح دنیاوی جی کمو خلقو دفت اندگئے مقصد لکھا گردو لے دے بس تمتو بی دنیا اکل و شرب بس در تفریح دے ورسر وسر زنن نبی کریم علیہ السلام تا تسلیم دا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَوْ سُمْرَ دِيَتِي دَكُلُنَا هِيَ اَتْتُقُوا وَتَنْ چَاڑِ سَقُوا پَيْتِ بَعْدَ طَاقَتْ بَانْدِي مِّن قَرْيَتِكَ ذِكْرِسْتَانَا الَّتِي دَآكِلِنَا اَخْرَجَتْكَ چِ اِخْرَاجِ كَرِسْتَ اَحْلَتْنَا هُن مَنْغَا تَبَا قَرِدِي دَا قُلُ لَرَا وَنْدَغَتْ قُلِوَالُ لَرَا اَحْلَتْنَا هُن مِذَا قَرِيَ نَرْوَانْدِ اَحْلِ قَرِيَ اهلت ناهم منغا تباکڑی دی اغوی لرا فلا ناصر لهم نپسنبو معابن او مددگار داغوی دپارا لقضا ها اولائی دارنگی دا احیمت کم دی که دا عذاب سے سلم یکلا زمان دا عذاب میں یسوب نشف لاسوئے ورپسی موازنہ دا مومن او دا کافر مومن او کافر برابر دی ننا افمن آیا آسو کان علا بینتن چی اغا پدلی واضح بانی مر لب دهی در جانبا در اقبلنا واضح در موجودی دخده کتاب در موجودی نکمن آیا دی پشانتی در آغا چاده زوین له سوء و عمله چتشت کرشوی در غد پرا ناکار عمل ده واتبعوا اهواءهم او دیتا بداری کلی دو خشاق اقبلو نو دادوالو طریقین برابر دی نلا بالکل نا نو من کان علا بینتیم لگی دا مومن شو او من زوجین له سوء و عمله دا کافر او مشرک دی کافر او مشرک برابر نی نو اون برابر نلی دا من کان علا بینتیم مطلب بیه انجام دی اگر جنت کے مثل الجنت اللتی حالت جنت آغا وعد المتقونا چوا دیکھڑے شویدہ دنیکانو سرا انو غدار فیہا انم پدا جنت کے با لہرنی مما اند ابونا غیر آسنن چنی بی متغیر ابو بی صفا ابو بی او چک ابو بی وانهار او نهرون بای مل لبنن د پاینا لم يتغير طعمه چې نه بای بدل شوی زای قضا دی فزای کې کې فرق نه راځي وانهار او نهرون بای من خمر د شرابنا لذتن چې خوان ورکون کې بای عربین سکون کوتا لذتن ذات لذتن یا لذیذتن خوان دور بای د پاره د سکون وانهار او نهرون بي من عسل زغبنا مصفا في صفا بي مصفا من النحل وشو صفا بي دمجونا او دارنگي لأغمومنا اغبو سرمي د دنیا د غبین په شان باندې باندې د دنیا غبین فارمه غبین او هغه فارمه غبین چې هغه جاری دو نمبر دی د باندې چې براشه مچې مړی کی نو هغه کې واتی او هغه غبین چې دې ټوکی کې هغه کې واتی چې پته یې لګی چې غبین دی ونا خالد د ګوړي شربت کوي نو دا چې باندې حاضر پر تفاصل ترې ها د فارمه مطلب لري اگر آ باشر چې خود به بویت نه کې بار به بویت اثر هغه چې په خپل وجه د اثرین دا چې اثر فروش هغه د بدونه شروع کی دا دا چې اثر دی چې په مل کې تر وانه نو تاسو نیو وکړئ او چې په لاس کې دی تر وانه نو تاسو نیو وکړئ دا هغه دی چې په تو نو کې مبارزې نه کار واخلي هغه سره دغه نه اثر نه جوړي اثر هغه اثر چې تاسو له ګل هیڅ څوک دغه نه کوي دا هغه څه نه کوي دا د جنت کبین هغه به جدیل وایي ها هغه خپل وجه د جدیل دا نه چې مړی مځای په کې پرتی او مونږ په کې پرتی نه سره به جدیل ښکاری ولهم فيها او ذيل باربا فدي جنتي من كل ثمرات دار قسما ميوني ومغفرة من ربهم او بخنا بيت جانبا طرف دوينا كمن هو خالد في النار استفهام را باته افمن يكون كذلك كمن هو خالد في النار آیا آغا کشانتی بدی مضوطی نا پشانتی دا آغا چاله خالد في النار چا آغا همیشه همیشه دا پار پجانی کی نا کمن پشید آچاده هو خالدن فی الناری چا همیشه پهور کی وسقو او سکول بشی فدوی بانی ما ان حمیمن ابگرمی حتا امعا اهم نفس چکی چکی کئی با امعا اهم کلمی دوی زمرا گرمی وی چید اغی اگرمائی کلمی نکلی گی اغاو پی بلکل چکی چکی کی ورپسی زجر پا منافقانو بانی دغه مزید دي او چرچیږي لدا په دو نمبر ایمان باندې نه حاصلېږي د دې لپاره په ایک نمبر ایمان پکاري او پسې ځکه چې منافقان د دې ایمان باندې نه ملایږي دا په حقیقي ایمان باندې ملایږي ومنهم بعض الذين من آسوا يستمعوا إليك تدعي وبذاك ظاهرا حتى تردقوا إذا خرجوا من عندك تؤذي دقواتنا نقالوا ذيقوا للذين آكسانوا قوتوا العلماء وركشوا ذي أغيثينهم ماذا قال آنفا سوي دي پغمبر آنفا قصوص آنفا الآن نقول ده پیغمبر په مجلس کې ناسي او ده پیغمبر د خبرې د خیر نه محروم پاتې شي او پته وته نه لري ځکه دماغ یې حاضر نه صرف او صرف وګی داسې کړی انو دماغ یې حاضر نه ده پیغمبر کې ناسي ده پیغمبر په خبره باندې پوه نه شي هغه وانه وي دا ولي ځکه مور د جمهوریت سره کېده اولئک الناس آکسان دي طبع الله على قلوبهم مهر لقول الله تعالى قدرون ذوي باندي واتبعوا اهواءهم او ديتا بذلك لقطوان شاعت قلو والذين اهتدوا آكسان تهدايته حاصل کرده حقيقتا زادهم جاتي قلد الله تعالى دويننا هدن بارد هدايت باندي لذي هدايت امراض بصيرت او علم ده زادهم بصيرتا وعتمن الله تعالى دې په هدايت کې دې په بصیرت او علم کې اضافه راوړي نو پیغمبر د مجلس نه هیڅ بلا دې خیر او بلا دې ګټه نه لري وا اتقواهم او ورکل د الله تعالی دې ته تقواهم تقوا دې ورپسې تقوی په دنیاوي فهل ينظرون پس انتظار نه کوي دې شي الا الساعه مگر د قیامت انتا تیهم باستان دا چراش دیتا ناسابا فقد جا اقراطها پس بتا کیسرا راغل دی علامات تاغی او داغی پا علاماتو کی یو علاماتو اغنو قوت او رسالت تو نبی کرلان دو نبی کریم علیہ السلام و سلام رسالت دا دریم تو قرب قیامت دی ذکر کتر تا قیامت قریب نوے ورپسی بپل پیغمبر او بل پیغمبر او بل پیغمبر راتو رضی وجنہ نبی علیہ السلام پر یو حدیث تو فرمائل انا والساعتو کہا سیدی من کا دوار دا سیدی سو قیامت کی یعنی فاصل نیشتے دے فاصل نیشتے دے کہ بل پیغمبر راشی بل پیغمبر اگر راشی بس زمان دور آخرانے دور دے فقد جاء اشراطها فصبتا کی کرا دا بلدی علامات داغی فانا فسر تبید دوید پارا ذکراهم مقدام وقرا کئی او فانا رہن خبر مقدم کئی او چې راجا اقم دا جمله معترضه ده ذات یو طرف نه کوي فانا لهم ذکراهم فذكر بين ذي الفرا نسيت ذي ذراهم کله چې راشي دیتا قیامت نسیت خو آغا نسیت دے چه در قیامت راتون آتا قیامت علامات کبرا در راتون آتوان لی آغا تسلیم کش آغا ذکرا او آغا نسیت مفید دے فانا لهم اے فانا یفید لهم ذکراهم اذا جا اتون سنگا و مفید کو گردی در زید پارا نسیت دو دی اذا جا اتون ارکار جراج دید پارا در قیامت اب یا خود در ذکرا فائدہ ختم شد فعلم فشا انه شان داده لا اله الا الله نشتر معبود سواد اللہ تعالینا واستغفر لذنبکا بخن اغوالا زفارا لذنبکا دزلت او دلق دشمل وللمؤمنین او دفارا دمومنانو اذا زمن و مراد خلاف اولاج اذا زمن و مراد دابا خطائق اجتهادی وللمؤمنین او دفارا دمومنان والمؤمنات او دفارا دمومنان والله یعلم اللہ تعالی عالم دے متقلبکم فزائد اوڑی دور اوڑی دو ستاسبان ومسواکم او پرتکانی ستاسبان دی متقلب چی غد زرد دے اوڑی را اوڑی فکم بازار کے گرد ایرا گرد ایرا تجارت دپارا چی دکان دارا ایرا پارا فکم مزایونی کے گرد ایرا گرد ایرا ملازمت دپارا دا مسئولیت دپارا اللہ تعالیٰ تعرف ایم معلوم دے ومسواکم او ٹھکانا چی کم زی آرام کرو اللہ تعالیٰ تصاف ٹھکانی معلومی نہیں دا کاروبار ٹھکانی دا آرام ٹھکانی خدا ایرا پڑھے رہنی شاید وربتي شكوى ويقول الذين اوائي آكتان آمنوا چه ايمان روڑه ده لولا نزدرت ولي ندنا تلقشوه سورتون يو سورت ده سورتنا در مراته چپائك حكم ده كتاري لولا نزدرت سورتون يكون فيها حكم الكتار چپائك حكم ده لازم صورت پر نازل شو چه منگل کفار سر قتال کرد تا مومنان چکم حقیقی مومنان و صحیح مومنان اغیب دا تمنا گولا لکار سا اللہ تعالی طرف نے اجازت راش نا حکم دا قتال راغل نا منافقان چکم اغیب ام پکی دا تمنا گولا ہاں کے بیحار نداو و جکر صورت نازل شو نبیا منافقان گلتی فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَسَرْكَلَا جَنَازِلْ فَيْشَ سُورَةٌ ذَاسِ سُورَةٌ مَحْكَمَةٌ چِعَا مَحْكَمْ دَي وَذُكِرَ فِي حَلَالُ او ذِكَرْ قَلَشُوِدَي پَائِكِ دُو حُکَمْ دَي خِتَال رَأَيْتَ الَّذِينَ تَا اُرِدَ الْآَكَسَانِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزُنْ چِ پَجْلُمُ دَائِ كِ بِمَارِ دَا چِ مُنَافِقَان دِي ينظرون إليك كثر تاتا نظر المغشي عليه فشانتي ده نظر ده فشانتي ده كتو ده بهوش انسان نظر المغشي فشانتي ده كتو فشانتي ده نظر ده المغشي عليه كي بيقودير آغري فاغبان دي من الموت ده وجه ده مرغنا اي من سكرات الموت د وجه د سکراتو د مرګ نه یو تن باندې د سرکدن حالت شروع شي د نظر دی او په دغه وخت کې په د باندې د سکراتو او د شرایطو د وجه نه کمی دوری راځي او په د نظر کټی کاږي انتهایی متحیره انتهایی پریشانه د بالکل په منافقانو باندې د بے هوشۍ دوری راځي دا څه کوي دا به څه فَأَوْلَادَهُمْ فَأَوْلَادَهُمْ جَبَارَا سُشَي سَاعَةٌ سَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ اَوْ قَبْرَا خِسْتَا باندې پات پرې بدل پکار دي او د دې لپاره د ستر څه لري به تر ورته حته ساعت الله او الله رسول حقيقي مانو کې او دا رګه څه ده کڅوې نه څه ده او ته انتیاز ورنه نه چې امننا وصدقنا اوس موږ څو کې تیا فأولى لهم طاعة وقول معروف فأولى لهم فسير بهتر دوی دپارا طاعة طاعة پیغمبر دے وقول معروف او خبر قصدا كقولين المخلصين المخلصان مؤمنان خوشان تا عظم الامرو پسر کلا چی مضبوط چی حل امرو امر دکتال ده امر نمورات امر ده کتال فا اذا عظم الامرو بزر کلا چه ملت امر ده کتال فلو صدق الله پس کچرتا دیر اشتیابی لبی اللہ تعالی تا لکان خیر اللهم خامخاو بدا کار دیر غرد دوی ده پاک او اللہ تعالی تا در اشتیابولو او در اشتیابی نان مراد داده سره د ځلنه دا خبره کړه وی او بیا د سیل په جهاد کې شریک شوه وی نو دا کار به راکو اته د مسلمانانو په حال کې د حامل اولو په ډول باندې چرته وایسته ورپسې خطاب منافقانو ته فهل عصيتم آیا قریب یې تاسو ان تولیتم تتاسو اگر دے دی ہم تو سیدو فی الارد دا چی فساد بکوئی پسمکتی و تو خطیعو ارحامکم او پری کوئی بتاسو رشتی پل تاسو دا دینی ان تولیتم کجر تا اگر دے دی تاسو لسنا دمجد علیہ السلام ابیا بساسو عظم او ارادتی ہم تو سیدو فی الارد فساد بکوئی پسمکتی وتقطعوا ارحامكم او بريكوي وتنقبل تاسو غنغه خرجي او يا توليتم دي ولایت سره ان صرتم متولينا فجرت تاسو وګور دي دي همان پر مکتي گنجلې دي وي خدای نو کونه ورته نو که تاسو خدای ته نو کونه درکړ او تاسو سرداران په نسب کوي انتم في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئک الذین تاکسان دی لعنهم اللہ شملعون کری دی اللہ تعالی دوی لرا فصمهم فسکان کری دی پغبون باندی و ابصار و اعما ابصارهم اولان دی کری دی سرگی دوی دحطنا ورپسیم زجر دی منافقانو باندی یا ته خدای بندگان او خدای په کتاب کې سوچ او فکر ورینه کوي چې تاسو ته په حق معلوم شي او که تاسو په خپلونو باندې تعلیل کړئ د فهم صلاحیت سره بالکل اوجت دی افلا یتدبرون القرآن آیا ته سوچ نه کوي قرآن پاک ام على قلوب او یا په خپلونو باندې اقفالها تعلیل دي دي اقفالها اقفال القلوب اقفال الابواب نه زکه دروازو تاریخ جوړ سره لګي خبرې تاریخ ضرور تاریخ دي شي موته جباریت د دې صدا ورنه کوي چې دې راحت نه لري او کنا تاسو کې داخل دي چې موته جباریت سره لګي دي ضرور ته غټه غټه تاریخ ته دي د فهم صلاحیت په دې کې ښکارې نه اصل وجه مذکره ان الذين بذكاكتان ارتدوا على ادبارهم تدي واپس دي پشاګانو کړلني مراد نه هغه ارتداد بن نفاق دی. یو ارتداد ارتداد بن کفر دی، یو ارتداد بن نفاق دی. من بعد ما رسل آغنا تبین لهم الهدى، چه واضح شوه ده دوی ته هدایت، الشیطان ول لهم، شیطان چه ده سول لهم، زین لهم، الشیطان سول لهم، زین لهم، حصه کله ده دیت نفاق. و املا له اولتی ورکر ده دویتا، تمنا یې ورکړی د دوی دا و املا لهم او تمنا یې ورکړی د دوی دا امید یې ورکړی د دوی دا چې طول العمر دې ما ډېر چې اوس لا فلح دو نمبر ایمان باندې گزاره کوي او چې بیا مرګ راځي چې بیا به صحیح کلمه وایي په دې دوه کې ساتي. او د دې وجه څه ده؟ ذالک بانهم قالوا، دا په سبب د دې چې دوی ویلي دي للذین آکسانو ته کرهوا ما نزل الله، کرهوا چې دوی بدګڼل دي ما ها کتاب او ها قرآن صلی اللہ چنا دل کرد اللہ تعالی سنطیعکم من باتا بدارک استاسو فی بعض الامر پا بعض امور کی دا الذین کرهو ما نزل اللہ نمراد یهود او مشرکین دی زکا دا ما نزل اللہ دا خدای کتاب دی او دا خدای دین دی او دا خدای دین چاہتا نا پسند دیلو یهودو تا او مشرکینو تا سچ کمو خلقو تا دخلی دین نا پتو یهود او مشرکین دی نمنافقان اغی سر اتحاد کرو او ودیوی سنطیعکم فی بعض الامر من با پا بازی امورو کی پا بازی معاملاتو کی اصلاح ستا دی بس اللہ تعالی و رسول قدر نور جبار فضلون بازی بول جباریت او دا خبرہ او دا اتحاد دا اغی سر پٹ پک کرو و اللہ تعالی تا خود اطرارو مبکدگی والله يعلم والله يعلم اسرارهم تعالى عالم دې اسرارهم په پټ سازش دې باندې نو فكيف فكيف هم تفيب دنيا دې څنګه به حال دې دمر کوه فحيف فكيف حالهم عند موتهم حاصل دې جملې بدل دمر کوه وقت دې سهاري چې فارښتې د قبض د ارواحو لپاره راشي او په دې مخونو ته سپېړ سپېړ وباس او دا چې په دې شاګانو باندې ډبای د دې په سهاري نمر کوه هغه کړي نه کاري فکيف فسرنګي به حال دوی اذا توفتهم الملائکه تو په وقت چې وفات کوي دوی لرا فرشتې یضربون وجوههم فدا جهار کے چکا مخند دوئی و اذبارهم او شاگان دوئی او دا ولی فرشتی بے ولی لبائی ذا بے انہم اتبعو ذا فسبب دے بانے چدے تابداری کریوا ما دا خبر اسخط اللہ چا اغی غصہ کرو اللہ تعالی لرا چا اغنی فاقو اغا کفرو چې په کوم شی باندې خدای غوښته کېده د دې د الله جل جلاله د غضب استمرې وي وکره رضوانه او دې نو په کولا رضوانه رضا من دې الله تعالی د الله تعالی د خدای شی ایمان چې په کوم شی خدای خوشاله ده دا غیر دې لري دې د خدای نو په احبط اعمالهم پس برباد کړی جلا اعمال دوی ورپسې زجر هم دغه منافقانو ته چې دای د کفارو سره پټ پټ سازشونه کوي او د يهودو سره پټ پټ سازشونه کوي او مسلمانانو ته په ځلونه کې غونډان راځي د دې د دې ته ځان دی چې الله جل جلاله په دې د حسدونه ښکار کوي نه ام حسب الذين ايات غمان کرده آکسانو فی قلوبهم مرضون چی پزرنزدی کی بیماری دا بیماری دا نفاس جدائی چی غمان کرده اللہ یخرج اللہ دا چی سرگن بدی که اللہ تعالی افغانهم حسدنا دو افغان جمع دا زبنون دا او زبن دا زلو غن تاویلشی حسد تاویلشی اللہ تعالی با تدائی دو زلون دا غنگان او جبا سرگندی نا دا با نیلد پار پت پراتی نا لما شاء او کچرتا منگا وکلے لأرینا کهم خامقا منبا قودلی ودوی تاتا لأرایناکم خامخا منبا قودلیو لأرناک خامخا منبا قودلیو تاتا هم دیلرا فلعرفتهم نفر خامخا تابا پیجندلو دیلرا بسیماهم فرامت دوی بانی چه بس راما خامخ کیدا نتابوی چه دکا منافق تیدا و منافق تید ولیکن بہر حال دا سے نشان دہی دنکو ما چه پورا پتہ دا ترے کیچی دا پلانے دے پلانے دے حال پتا اجمالی نخ نخ دتا خیم سیلی نخ دتا نخیم اجمالی نخ دتا خیم او اجمالی نخ اغسی شدہ لہجہ دا لہجی نبیدتا اندازہ لگی شدہ مخلی اوکدہ مخلی سے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ اَوْ خَامَخَاتُ پِجَنِ دُوِی دَرَا فِي لَحْنِ الْقَوْلِ پَا انداز خبری کے لحن انداز تو بلش او قول گفتگو لحن لہجی تو بلش فا اغا لہجی تو خبری کے او لحن لمجمدین و حضراتو پر غلطائی تو بلش دا لفظ مشترک دے ہاں فا غلطائی بانیم اطلاع کی او بس بانیم فلہجہ بانیم اطلاع کی جکرہ بلحون العرب و اصواتها عطف دا اصوات بلحون بانی دا اصل تفسیری دے قرآن مجید وائی دا عرب بلحون کی تو دا عرب بلحون نتم را غید اصوات مطابق دا غید لہجو مطابق دا غید سنگا انداز و لقب کشانتے انداز کسیارا وائی نو لحن فما لہجی ام لازی او لحن فما نا دا غلطہ ام لازی نو تبا دای پیجانی فزکی فی لحن القولی فا اغا انداز گفتگو کی اغا لہجی دا خبری کی چه اغا صدا نوزیده چه کم سلیه دیره نرمی نرمی خبری کئی او دا چاپ جوزای خبری کئی ندا با منافقی او دا مومن خبره اغا دو روک خبری بایی که دورا اغا چه کم نرمی چاپ جوزی بکینی بایی که بناوت او تصنو بکینی چه دا کم انسان پا خبره که تصنو او بناوتی ندا با مخلص دی دی بغیر مخلص او دا مخلص خبر اغا سیده ساده ده لحن القول نا ذكى مراد دي والله يعلم أعمالكم الله تعالى عالم دي فامال التاسبان دي ولنبلونكم خامخا امتحان بكم تاسو حتى تدفوري نعلم المجاهدين شمنغا جداكو آتسان لرا شجهاد كون كري منكم دتاسنا والصابرين أو صبر كون كري دي جداكو لجانا ده غير مجاهديننا أو ده غير صابريننا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ نَبْلُوَ أَوْ تَرْدِي پُرِي چَمَنْغَا امْتِحَانُكُ أَخْبَارَكُمْ دَ أَخْوَالُ سَاسُ وَرْبَتِي أَخْوَالُ دَ مُشْرِقِينُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِسَكَ آكَ سَانْشِكُمْ كَرَدِي وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دَيْمَنَ كَرِدِي خَلْقُ لَرَا وَشَاقُ الرَّسُولَ أَوْ مُخَالَفَتِ كَرَدَي دَ پِغَمْبَرَ بعد ما تبين لهم الهدى رسد دينا كي واضح شوده ديت هداية لن يزر الله دي هرگز ضرر نشي رسوله اللہ تعالى تا شئ ربر وسيحبط أعمالهم زرده جبر بات وكي اللہ تعالى أعمال جدوئي فرقسي ترغيب دا مومنان تا كتال بانيك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اطيعوا الله تابداري كوي دلا ترى واطيعوا الرسول او تابداري كوي د پیغمبر ولا تبطلوا اعمالكم او مبربادوي اعمال ولا تبطلوا اعمالكم بمخالفتهما فمخالفت الله تعالى باني مخالفت پیغمبر باني اذر عمل بربادي ني ورپسی تفیش اخربی ان اللذ کفرو بیسکا کسان چی کفر کرده وصدو عن سبیل اللہ او دی بنکر دی نور لرات دین اللہ تلانا ثم ماتو بیامر شمیدون کفارون فداسیار کے چی کازری فلن یغفر اللہ لهم پس ہرگز با بخنون کی اللہ تلا دویتا فلنو فساتو بزری مکوی وتدعو الى السلم فذا حال کے چتاو تو بلنا کوی الى السلم مسالمت تا نو جملہ حالیہ کی فلا تهنو سستی مکوی تاسو وتدعو الى فذا حال کے چ بلے کفار لرا الى السلم مسالمت تا ای وکین څه ضرورت دی او بس تاسو چې کومه مسالمتونه کوي ایا سلام هغه په معنا د اسلام په فلا صحیحو تاسو تسلیم کوي وتدعو الی السلم فدا تعال کے چطر سو بلنک و اسلام دا حوضا تدعو دا اتو تہنو بانے ندلا بلاندلے فلا تہنو ولا تدعو الاسلمی تاسو سرسی مکوئی او تاسو بلنک مکوئی یعنی مسالمت دا بدون ای وجہن جس زبرتی بغیر جس زبرتنا دداته مکوي لا الله تعالى ان ذات متاثر شنه وانتم الاعلون او تاسبا الاعلون غالبي والله معكم الله تعالى دتاسو تعاونن ولن يتركم اعمالكم او برباد بند کتابتا اعمال تاسو اجر او ثواب بلکی پورا اجر بدر گئی او خپل استعدادونه د دین لپاره استعمالوي د دنیا نه متاثر نه شي ځکه د دنیا ژوند دا په منزله د لعب او د لهو دی د تزهید من الدنیا ان حیات الدنیا که څنګه ژوند دنیا کې دی لعب تلعب دی ولهو او یو تماشا ده وان تؤمنو که تاسو ایمان لرئ حقیقتا وتتقوا او تاسو یریږئ د الله تعالی نه يؤتكم اجوركم ضرب كتاب تا اجرنا تاسو ولا يسالكم مالكم او نغوال الله تعالى تاسو نا اموالكم مالنا تاسو جميعا بلکی حق ربنا انفاق واری طول مالنا او د طول مال د انفاق مطالبه لن نکي زکا الله تعالى تا دخل کو نفسيات معلوم دي کی فطرتان خپل دا په ارځه کې ستاله نو کله ټول مال مطالبه نه وکي د بیا نه پیاري او کله لیک مال مطالبه نه کوي لږ دی ان یسال کوموها کچتا مطالبه کې الله تعالی د تاسو نه حد دا ټول مالو فیحفکم نفس مبالغه کې د تاسو سره اوسوال کې نو تب خلو بخل بکوي تاسو احفا یحفی احفا هغه مبالغه فیحفکم فیبالغکم فی السوال مبالغم کی دتاسونا فمطالبہ کی کہ مال پر کوئی اول مال انفاق پر کوئی نتب خلو نتیجہ بیتی تب خلو تاسو با بخل کوئی شمتیا با کوئی نتبخلو بخل بکوی او بل بسوشی ویخرج اذغانکم ويخرج او را او باسي الله تعالى اغانكم احسدنا التاسو ندې سره با تاسو بیا رسوایو شي د ټول مال لګون دا ګران دي ها انتم خبردار تاسو چې ها اولای خلکې تدعونا چې تاسو بلل شئ لتنفقوا في سبيل الله تدفارا چنفاقو كي فلا سالة تلاكي لفمنكم فريد تاسونا من آسوك تي يبخلو چشمتيا كي ومن يبخل آجا تي بخلوكو فإنما يبخلو فتر پس پتا كي سرا تي بخل عن نفسه عن نفسه اي عن شخص نفسه ذو وجه ده اغبخل ده نفس فلنا اشور بخل پتی موجود ده نفس بخیل دے یا عن داعی نفسی دا وجد اغبائیت دا ذات پلنا دا دقل ذات اغبائیت دے دا دقل ذاتی بخل او شموال اغبائیت دے لگی دا وجد دے بخل کے حیاء یا بخل دا متضمن دے مانا دا امساد لرا فَإِنَّمَا يُمْسِكُ عَنْ نَفْسِهِ دے امساد کئی دے امساقنا فَعَنْ نَفْسِي دا وجد اقبل ذاتنا او یا عَنْ بَمَانَ دَ عَلَى دَي فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ اے عَلَى وَبَالِ نَفْسِهِ دے بغل کئی کو وَبَال دا اقبل نَفْسِهِ ذي ضرر بذكر والله الغني الله تعالى ته ضرورت ده فانتم الفقراء او تاسو محتاجي وان تتولوا او كثرت تاسو اعراض کی کوته وان تتولوا او كثرت تاسو اعراض کی يستبدل قوما غيركم لو پیدا بكي الله تعالى قوما خلق غيركم ما سوى تاسونا ثم لا يكونوا امثالكم يا بدي ديني امثالكم فشان تستاكو لاستدلال مراد خلقه وان تتولوا يقلب قوما غيركم كتاسو اعراض كاي دين الاسلامنا لقتال او الانفاقنا ليستبدل قوما غيركم پیدا بكرك ما سوى تاسونا ثم لا يكونوا امثالكم يا بغني تاسو فشان ثم لا يكون امثالكم او بیا بنی تاسو باندې منافقان غیر مجاهدین غیر منفقین بلکې غیبا مؤمنان مخلصان ای وقت قتال والی ای وقت انفاق والی